Raganas ataima karvėm pieno pravodą. Sakydavo, tikėja žmonės, janinių rytą išvara galvijus laukan, nu tai kur jau, kokia jau tai boba, kur jau su raganams draugystėj, pasijėma, saka, apynastrus arklę. Ir eina apie galvijus kaimyną aplink, saka, su tais apynastrais palerasų, brauka, trina, atanėša namą, pakabina tuos jau apynastrus, tadu, saka, iš tų apynastrus, strulaša pienas, matai, kiek žmonės durni buvo, tie panys svėrėje. Nu, argi čia ne durnystė buvo. Asenybinį žmonės svėrėje, kad jie taip yra. Arba kada taja kokia kaiminka, ai, saka, jai tenai nedora sakys, apžiūrėja mano gyvulys susirga, tai tai mano karvė, tai tai mano kiaulys. Va, šitie vyrindavo, tikėjo, durni tokie žmonės buvo. Visokiem niekam, saka, vot man pabūrė, apibūrė, reikia eit, saka, un kokį puslininkų, kur jokį papučią pabūna, tai tada jau palieka sveikas. O dabar jau nebevėrėja šitą tiem niekam. Dabar jau, jeigu susirga, tai yra gydytojas, ar tai galvijui, ar tai žmogui. Seniau šitaip vėrėdavo tokiam raganam. Nargi tas raganas yra, jūgi nėra.